Radyo Tiyatrosu. Değerli dinleyenlerimiz, bugün sizlere iki oyun sunacağız. İlk oyunumuz. Ferman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Ömer Seyfettin. Senaryo Mehmet Mert. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Osmanlı padişahı ordusuyla Belgrad üzerine sefer yapmaktaydı. İstanbul'dan yola çıkalı 49 gün olmuştu. Hiç durmadan yağan yağmur seferi güçleştiriyor, ordunun yürümesine engel oluyordu. Yaşlı padişah hastaydı. Bu sebeple bir atlar ava içinde gidiyordu bu savaşa. Kaptanlara dikkat edin! Olur! Arabanın tekerlekleri çalmasın! Buraya bak çamura bak! Hadi yardım edin! Kaptanım! Yardım edin! Biraz gayret gösterin! Hadi! Arabalara dikkat edin! Kaçmasın! Böyle hava kör. İstanbul'dan çıktığımızdan beri rahmet hiç dinmedi. Arabaların tekerleklerine dikkat edin! Çamura saplananları kurtarın! Abi yağmur giderek artıyor! Göz gözü görmüyor! Yük demeleriyle yedikçiler de kaybolmuş! Böyle kaybolmuş sana demek! Tüz arayıp buluna! Derin dibine girme diyor bunlar! Bulmanın imkanı yok ağam! Her taraf sanki çamur deryası! Yürümek gayrı kabil! Yeniçeri ağası nerede? Yeniçeri ağası nerede? Oradayım Çeri. Bir şey mi vardır bura? Ağam, Çapulcu haydutlar sık sık ordumuzun gerisine saldırıda bulunuyor. Haydutlar ha? Buraya namertler çıldırmış mı? Yeniçeriler ne güre durur? Yeniçeriler onları püskürtüyorsa da bu ordunun yürüyüşünü geciktiriyor. Başkaca tedbir gerekir ağam. Vay bre nabekarlar, bre alçaklar. Kaç kişidir bunlar? Topu topu birkaç yüz kişidir ağam. Bre varup vezir paşaya arz edeyim ki gerekli talimatlar alına. O zaman ne gerekir söylerim sana. Peki ağam. Kaptırın. Durum böyle paşa hazretleri. Eşkıyalar arkadan vururlarmış ordumuza. Artçı birliklerden şimdi haber geldi. O nadanların maksadı ordunun maneviyatını bozmaktır ha. Düşmanımız olan küffarın kışkırtmasıdır bu. Tedbir için ne emir buyurursunuz? Bu işi Tosun Bey'e havale etmeli. Hemen buluna. Baş üstüne vezir hazretleri. Tosun Bey evladımız bu işin üstesinden gelebilir mi efendim? Gelir ağa, gelir. O nadir bir akıncı beyidir. Ben onun 100 kafirin arasında yalın kılıç girip hepsini telef ettiğine şahit olmuşumdur. Bedenindeki can onun değilmişçesine ortaya koyar ve verilen emirleri tartışmasız yerine getirir. Bir şey daha vardır ki Tosun Bey padişah efendimizin gözdesidir. Buyur paşa hazretleri. Beni emretmişsin, geldim. Gel Tosun Bey, sana ihtiyacım var oğlum. Emret paşam. Kafir ordumuzun arkasına haydutlar salmış. Çapulcular yürüyüşümüzü engellemek için saldırıp saldırıp kaçarlarmış. Bre alçaklar. Yanına yeterli yeniçeri alıp hepsinin hakkından tezce gelesin. Emrin olur paşa hazretleri. Göreyim seni Tosun Bey evladım. O alçakları yakala ve ibret olsun diye konak boylarınca ağaçlara astır. Bağ üstüne paşam. Ordu birazdan konak yerine vasıl olacaktır. İşini bitirince de gelip neler olduğunu bildiresin. Emrin olur paşam. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Hey toparlanın çabuk, çabuk. Yeniçeriler hücuma geçtiler. Toparlanın çabuk, toparlanın. Toparlanın. Osman yiğitlerin hepsini kılıçtan getirin. Osmanlı'ya kalleşlik etmek ne demekmiş anlasınlar. Hadi yiğitlerim, göreyim sizi. Bu nadanlara haddini bildirelim. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Tamam, burada konaklayacağız. Herkes tedbirini alsın. Çadırlar kurulsun. Atları ağaçlara bağlayın. Hadi bakalım ben. Ağam, ağam. Padişah efendimizin otağı yok. Nasıl yok? Bredensiz nereye gider ki koca padişah otağı? Yok işte ağam. Ortalık yerde sadece Sadrazam Hazretlerinin çadırı var. Padişah efendimizin otağı henüz kurulmamış. Bre, bu nasıl iştir? Padişahımızın arabası geliyor. Ona ne diyeceğiz şimdi? Konak yerine varıldığında sadece Sadrazam'ın çadırı kurulmuştu. Padişahın otağı kurulmamıştı. Padişahın otağını göremeyen ordu şaşkın bir duruma düşmüştü. Her yana derin bir sessizlik çökmüştü. Sadece sağanak yağmurun sesi duyuluyordu. Ta İstanbul'dan beri padişahtan bir konak ileride giden Sadrazam, bu işte görevliyken ne olmuştu da otağı kuramamıştı? Yolları düzeltmek, otağı kurdurmak onun görevi değil miydi? Bunlar olurken orduya saldıran haydutları yakalamakla görevlendirilen Tosun Bey, bu emri yerine getirmiş, haydutların hepsini yakalayarak yol boyunca astırmış, ordugaha geri dönmüştü. Ordugaha geldik. Şimdi hemen Vezir Paşa'ya verdiği emri yerine getirdiğimizi söyleyin. Bir dakika Tosun Bey. Ne oldu bre? Dikkat edin mi? Padişah Efendimizin otağı ortada yok. Yok mu? Evet. Allah Allah. Yoksa burada konaklamadı mı efendimiz? Ağalar! Padişah Efendimizin otağı nerede? Kurulamadı Tosun Bey. Yani daha ileride bir yerlerde mi konakladı demek istersiniz? Hayır. Peki ya nedir öyleyse? Padişah Efendimiz Sadrazam Paşa'nın çadırındadır. Peki Padişah Efendimizin otağı nerede kurulmuştur? Kurulmamış ki. Kurulmamış mı? Niçin? Kaybolmuş. Ne? Padişahın otağı mı kaybolmuş? Evet, öyle. Bre rezil! Kaybolmuş da ne demek? Sen benimle eğlenir misin? Ne haddimize Tosun Bey? Gerçeği söylüyorum. Anlaşıldı. De ya! Nereye gidiyorsun Tosun Bey? Kadasker Permil Efendi'nin çadırına. Neler olup bittiğini öğreneceğim. Girebilir miyim efendi hazretleri? Elbette. Gel oğlum. Yüzünde hiddet ifadesi var Tosun Bey. Bir şey mi oldu? Az önce Padişah Efendimizin otağının kaybolduğu söylendi. Doğru mu bu? Evet, maalesef doğrudur oğlum. Peki bu nice iştir efendi hazretleri? Otağı kurmak için yola çıkan öncüler sanıyorum ki yolu şaşırmışlar. Sadrazam Paşa bir konak önden gidiyordu ya. Nasıl kaybeder ki? Hava şartları malum. Yağmur, çamur. Bunlar mazeret midir bre? Bu yapılan padişah kulluğuna sığar mı? Ya öncüler otağı suya kaptırdılarsa? Ya taht bulunamazsa? Evet ama... Daha İstanbul'dan çıkmazdan evvel bir çavuş göndererek... Semrin'e konuşmak için çağrılan Sigismond'u... Padişah Efendimiz nerede huzuruna kabul edecek? Tahtına oturmadan ayakta mı? Bir parça yağmurdan yollarını şaşıran dağılan orduya Padişah Efendimiz nasıl güvenecek? Hissiyatını anlıyorum Tosun. Ama sözlerine dikkat et oğlum. Suçladığın kişi Padişah Efendimizin sadrazamıdır. kulağına giderse hoş karşılamayacak. Ben gerçekleri söylüyorum efendi hazretleri. İki konak arasında bir otağa sahip olamayan sadrazam koca bir devleti nasıl yönetir? Neyse, sen yorgun ve sinirlisin. Hadi çadırına git de dinlen biraz evlat. Gözüme bir türlü uyku girmiyor usta. Neden Tosun Bey? Kafamı otağa taktığım için. Hala bir türlü inanamıyorum. Yedi düvele hükmeden Avrupa'yı titreten en büyük imparatorluğun başı olan padişahın otağı kaybolmuş. Bunu bir türlü aklım almıyor. Haklısın Tosun Bey. Bu azmedilecek bir durum değil. Lakin olan olmuş. Belki de otağı kurucular yağmurdan yollarını şaşırıp efendimizin çadırını başka bir yere kurmuşlar. Ama sadrazam kendi çadırını kurdurmuş. Oysa onun kendisinden önce efendimizin çadırını kurdurması, tedbirini alması gerekmez miydi? Tosun Bey, uyuyor musun? Hayır, uyumadım daha. Sadrazam Paşa seni çağırıyor. Sadrazam mı? Bu saatte mi? Devlet günün saati mi olur? Neden çağırır bilir misin? Bilemem ki niçin çağırdığını. Hemen gelmeni istedim. Tamam, geliyorum. Beni emretmişsiniz sadrazam hazretleri. Evet, gel Tosun. Sana bir iş çıktı. Hayırdır efendim? Padişah efendimizin bir fermanını işe götürecek ve oradaki beye vereceksin. Orduda senin gibi hızlı at sürecek başka biri daha yok. Bu yüzden bu görevi sana veriyorum. Sağ olun paşa hazretleri. Hadi oyalanma. Hemen vakit fermanı yerine götür. Peki efendim. Devlet bu neden çağırmış seni Tosun Bey? Padişah efendimizin bir fermanını Niş'e götürmemi emretti. Ferman mı? Bu saatte mi? Bu havada mı? Dışarıda her tarafı seller götürüyor. Emir emirdir Rüstem. Devlet işi asla sonraya bırakılmaz. Madem ki Sadrazam Paşa fermanı hemen götürmemi emretti, bir an bile vakit kaybetmemeliyiz. Haklısın. Rahmetli babamın ölümünden sonra beni Saliha adında biri büyüttü Rüstem. Bana her zaman şunu nasihat ederdi. Ölünceye kadar padişaha, efendimize bağlı kalacaksın ve asla onun sözünden dışarı çıkmayacaksın. Ben hep bu nasihatle büyüdüm ve bugüne kadar da hiç efendimizin sözünden dışarı çıkmadım. Şimdi de çıkmayacağım. Gidiyorum. Haklarını helal eyle. Helal olsun Tosun Bey. Ha, dur seni yolcu edeyim Tosun Bey. Oo, yağmur azalacağına daha da artıyor. Göz gözü görmüyor. Allah yardımcın olsun Tosun Bey. Amin. İşte bu atla gideceksin Tosun Bey. Köheylan gibi. Kır bir at. Evet. Ordunun en iyi, en hızlı ve en güçlü atı. Sadrazam Hazretleri sana verdi bunu. Teşekkürlerimi bildir Sadrazam Hazretleri'ne. Hadi arkadaşlar. Ala atmal. Aklınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Selametle gideceğim. Tiz vakitte gelesin. Yolun açık. Allah yardımcın olsun. Hadi oğlum. Gel. Ve Tosun Bey karanlığın, yağmurun ve rüzgarın içinde dört nala uzaklaştı ve kayboldu. Ormanlardan, derelerden, köprülerden, tepelerden, uçurumlardan şimşek gibi geçti. Belgrad'da durmadı. Hemen atını değiştirdi, azığını aldı, yine yola atıldı. Koynunda sakladığı fermanı bir an önce yerine ulaştırmaktan başka bir düşüncesi yoktu. Hadi aslanım, hadi koçum. Biliyorum, sen de benim gibi yorgunsun ama görev görevdir. Madem padişah efendimizin fermanını götürme görevi bize verilmiş, götüreceğiz. Daha hızlı koçum, hadi daha hızlı. Dur, dur diyorum sana. Dur bakalım, dur. Vay canına, bunlar da kim? İn atından aşağı yabancı, hadi. Korkma, seni öldürmeyeceğiz. Üzerimdeki altınları verirsen canını bağışlarız. Bak hele, soyguncuymuş bunlar. Hadi yabancı, bizi uğraştırma, biz 3 kişiyiz, hadi. Direnmeye sakın kalkma, yoksa kılıçla delik deşik ederiz seni. Altınlarını istiyoruz, hadi çabuk ol. Neden gelip kendinizi almıyorsunuz? Vay canına, bize meydan okuyormak istediniz ha, duydunuz mu çocuklar? Çekil kılıçlarınızı da gebertelim şunu, hadi. Gelin hadi alçaklar, gelin. Öldürün, gebertin altınları tanrısını. Al bakalım yabancı. Sen al. Mayal, arkadaşımızı öldürdü. Al bakalım, öldüreceğim seni. Gelin dilim ne alacağım. Bu iş fazla sürdü. Kusura bakma kardeş. Yerine getirmek zorunda olduğum bir görevim var. Bu yüzden seninle fazla uğraşamayacağım. Al bakalım, geber. Evet, ikisi öldü. Geriye bir teki kaldı. Hey sen, gel bakalım. Seni de arkadaşlarının yanına göndereyim. O da ne? Kaçıyor ha? Dur, kaçma. Bak hele, üçüncü aydut ötekilerden akıllıymış. Kaçarak canını kurtardı. Neyse, vakit kaybetmeden hemen atıma binip gideyim. Padişah efendimizin fermanını yerine ulaştırmadan içim rahat etmeyecek. Hadi bakalım kurtul. De! Hiç uyumuyor, yalnız düz yerlerde atı tırıs giderken rüyasız ve uyanık bir uykuya dalıyordu. Gecelerden gündüze, yağmurlardan güneşe girdi. Dur bakalım koçum. Bu tahta köprüden çok ağır geçeceğiz Küheylan. Baksana yağmur zarar vermiş. Duydun mu beni? Çok ağır geçeceğiz. Aferin sana. Hadi bakalım, sakın koşmaya kalkışma. Yoksa nehre uçarız. Hadi de. Aman yavaş ol. Tahtaların gıcırtısını duyuyorsun. Yağmur iyice çürükmüş. Yavaş, daha yavaş yürü. Dur, oraya basma. Aa, nehre düşüyoruz. Yağmurlar nehrin suyunu yükseltmiş. Buraya gel koçum, yanıma gel. Korkma, ikimiz de iyi yüzücüyüz. Kurtulacağız. Allah'tan kıyıdan fazla uzakta değiliz. Hadi koçum, biraz daha gayret et. Bak kıyı yakın, oraya doğru yüzeceğiz. İyi ıslandık ama bu arada ölebilirdik de. Kabahat sende be Köylan. Bastığın yere dikkat et demiştim. Neyse, ucuz kurtulduk. Aman Allah. Şimdi aklıma geldi. Ferman. Onu unutmuştum. Ferman yerinde duruyor mu? Şükürler olsun. Hala göğsündeymiş. Bütün bu tehlikelere onun için katlanmadım mı ben? Bu kadar dinlenmek yeter. Daha tam kurumadık ama hemen yola çıkmamız lazım. Hadi, yolcu yolunda gerek. Haziran sıcaklarıyla giysileri kurudu, kendi vatı terledi. Akşamları serin rüzgarlara karışan bülbül sesleri işitti. Ve nihayet bir gece vakti Niş şehrine girdi. İşte Niş'e vardık Kırat'ım. Şimdi ben bey konağına gidip de kendisini rahatsız etmeyeyim. Bu geceyi bir handa geçirelim. Yarın sabah erkenden gider fermanı beye veririm. İşte şurada bir han var. Hemen oraya gidelim. De! Selamun aleyküm hancı. Aleyküm selam yolcu. Vay Tosun Bey, sen misin? Beni tanıyor musun? Senin gibi yiğidi kim tanımaz beyim? Namın taşı toprağa sarmıştır. Buyur. Hanım emrindedir. Sağ ol hancı. Çok yorgunum. Boş odan var mı? Olmaz olur mu Tosun Bey'im? Çok kalacak mısın? Hayır, sabah ezanıyla gideceğim. O halde sana hanımın en güzel yatağını vereceğim. Sabaha kadar rahat bir uyku uyuyacağına eminim. Atım da çok yorgun anca. Onun da karnını iyice doyur. Merak etme Tosun Bey. Yarın sabah Niş Bey'ine gider, Sadrazam Paşa'nın verdiği Padişah Efendimiz'in fermanını veririm. Günlerdir at üstündeyim. Öyle yorgunum ki gözlerim kapanıyor. Bu gece deliksiz bir uyku uyuyayım. Hayır, hayır yapmayın. Durun. Yapmayın diyorum. Neler oluyor? Ya Rabbi. Demek gördüklerim düşmüş. İyi ama ne anlama geliyor bu? Düşümde Padişah Efendimizin fermanını boynumda gördüm. Ferman eriyerek kan haline geliyor. Sonra da bütün vücudumu sarıyordu. Hayırdır inşallah. Ferman! Ferman yerinde duruyor mu? Göğsüme saklamıştım. Şükürler olsun. Bir an kaybolduğunu sanmıştım. Neyse. Hala göğsümdeymiş. Şunu çıkartıp bir bakayım. İşte kırmızı bir kese içinde bal mumuyla mühürlenmiş. O da ne? Mühür yerinden çıkmış. Nehre düştüğüm zaman yumuşamış olacak. Acaba içinde ne var? Düşünme neden gidip de korkuttu beni. Herhalde içindeki çok önemli bir emir olmalı. Aksi takdirde benimle yollamazlardı. Acaba ne var bu fermanda? Açıp baksam mı? Yok, olmaz. Bu doğru bir şey değil. Yine göğsüme koyayım. İyi ama zaten mühür bozulmuş. Açıp içine baksam ne olur ki? Belli bile olmaz. İşte zaten mühür açılmış. Yapacağım tek şey fermanı açıp okumak. Kimse anlamaz bile. Allah'ım sen beni affet. Ama içinde bu fermanı okumak için korkunç bir istek var. Evet. Açıp bakacağım. İşte bakayım ne yazıyor. Niş Bey'ine. Bu kutlu emrimizle ilgili kişi devletimize varlığıyla zararlı olan Tosun Bey kulunun da hemen gelişinde başını kesesin. Aman Allah'ım neler okuyorum. Bu başı kesilmesi istenilen kişi benim. İnanamıyorum. Demek gece gündüz hiç durmadan koşarak getirdiğim düşümde vücudumu yakan bu kırmızı kese kendi idam fermanımmış. Hey Tosun, kendine gel oğlum. Ne demek istiyorsun? Sen de kimsin? Kim olacağım önemli mi? Kim için haydutlarla dövüştün? Az kalsın nehirde bile boğuluyordun. Git başımdan pis şeytan. İyi ama neden? Niçin? Padişah efendine sadakatten, cesaretten, fedakarlıktan başka ne yaptın ki? Git başımdan dedim. Savaşlarda, ön cephelerde, hücumdan başka ne yaptın ki? Evet, savaştım ama Allah için yaptım onları. Aklını başına topla oğlum. Sen ahmağın tekisin de farkında değilsin. Hayır, değilim. Değilsin de... Peki söyler misin? 10 senedir at sırtından inmemenin mükafatı bu mu olacaktı? Elbette bu değil. Ama verilen her emri yerine getirdim. Tek başına onlarca kafirin içine yalın kılıç atıldım. Ya şimdi? Şimdi bir şey olacağı yok. Var. Söyler misin? Padişah efendine karşı ne kusur ettin de... Şimdi başını istiyor senden. Etmişimdir belki. Bak gördün mü? Bulamıyorsun işte. Hiçbir hatan yok senin. Halbuki şimdi senden hem de kendi eline başını istiyor. Verme. Verme. O bir can padişahı. Bense bir hiçim. Madem bir hiçsin, neden fermanda varlığıyla devletimize zararlı olan diye yazıyor ha? Söyler misin? Neden vücudun zararlı olsun ki? Çünkü üstüme elzem değilken eleştirdim. İnsan olarak hata yapılacağının hesabını yapmadım. Ama sen kendini devletin için, padişahın için adamıştın. Karşılığı bu mu olmalıydı? Kes! Kes artık! Senin iyiliğin için bu söylediklerim oğlum. Benim için hava hoş. Peki söyler misin ne yapmalıyım? Ha şöyle, söz dinle biraz. Kafanı kılıca teslim etmen aptallık. Postu hemen deldirmeye bakma. Bütün Rumeli, bütün Anadolu seni tanır. Anadolu'ya hangi şehzadenin yanına gitsen seni sevgiyle kabul edecektir. 10 kişiye, 100 kişiye değil, gerektiğinde 1000 kişiye karşı koyabilecek bir cesaretin var, unutma. Kuvvetlisin, beceriklisin. Anladık, kes artık. Konuşma, daha fazla dayanamayacağım. Beni dinlemelisin oğlum. Birkaç gün önceyi düşün, düşün de aklını başına topla ve kendini küçük görme. Kısa kes de ne oldu birkaç gün önce onu söyle. Daha ne olacaktı? Orduya saldıran yüzlerce haydutu yakalamadın mı? Bunun karşılığı bir ödül, bir takdir olması gerekmez miydi? Padişah efendimiz gerektiğinde her zaman takdir etmesini bilir. Etti de her zaman. Belki de bir iftiraya uğradım. Eyvah. Sabah ettim. Kendi kendimle, nefsimle, şeytanla mücadele etmekten sabah ettim. Evet. Sabah ettin. Ama aklını başına toplamazsan bir daha sabah da edemeyeceksin. Hemen uzaklaş buradan. Uzaklaş buradan. Uzaklaş. Uzaklaş. Evet. Galiba yapacak başka bir seçeneğim de yok. Hemen dışarı çıkıp uzaklaşmalıyım andan. Aman Allah'ım, ezan sesleri. İlahi davet. Kimden? Nereye kaçıyorum? Yok, hayır, yapamam. Kaçamam. Padişah efendimizin iradesine karşı çıkamam. Sen aptalın tekisin. Hayır, değil. Ben böyle terbiye görmedim. Ömrümün sonuna kadar padişah efendimize bağlı kalacağıma, emirlerine riayet edeceğime, onun ve devletimin uğruna canımı bile vermeye yemin etmiştim. Madem ki o öyle buyurmuş, canımı vereceğim. Beni dinle. Benim sözümü dinle. Hayır. Sen aldatıcı şeytansın. Sen belki de kendi iyiliğini bilemeyecek kadar kendi zararına çalışan alçak nefsimsin. Fermanı yerine götüreceğim. Padişah efendime isyan eden biri olmayacağım. Dinlemedin beni. Eyvahlar olsun. Şimdi ilk işim sabah namazından sonra hemen Niş Bey'ine gidip fermanı vermek olacak. Ya Rabbi, yaptığım hatalarımdan dolayı senden af ve mağfiret diliyorum. Beni büyüklerime karşı isyan eden kullardan eyleme. Padişah efendimizi her zaman ve her yerde galip ve daim eyle. Sefa geldin yiğidim. Seni beyliğimize hangi rüzgar getirdi? Yoksa padişah efendimizden bir haber mi getirdin? Evet beyim. Padişah efendimizin bir fermanını getirdim size. Efendimizin fermanını mı getirdin? Evet beyim. Buyurun. Ver Tosun Bey, ver. Bakalım hünkârımız bize ne buyurmuş. Okuyunca anlarsınız beyim. Ah, olamaz. İnanamıyorum. Ne oldu beyim? Neye inanamıyorsunuz? Ama bu fermanda... Vah evladım. Niye ağlıyorsunuz beyim? Neden? Nasıl ağlamayayım oğlum? Bu fermanda ne yazılı olduğunu biliyor musun Tosun? Biliyorum beyim. Ne biliyorsun? Benim kafamın kesilmesini yazıyor. İyi ama... Ne oldu da senin idamını istiyor? Bak oğlum. Sen ki kahramanlığını bütün memlekette dillere destan bir bahadırsın. Söyle, kabahatin nedir? Orasını bilemem. Onu bilmek benim vazifem değil. Sizin vazifeniz padişah fermanını yerine getirmek, benim vazifem de bu fermana uymak. Hayır, olmaz, yapamam. Ne demek istiyorsunuz beyim? Olmayacak olan ne? Ben senin başını kesmem oğlum. Kesemeyecek misiniz? Ya ne edeceksiniz beyim, söyler misiniz? Hemen şimdi affedilmen için hünkâra bir name yazacağım. Haber için çifte tatar çıkaracağım. Ricam kabul olmazsa sultanımızdan kendi başımın kesilmesini isteyeyim. Hayır beyim, olmaz. Padişahın emrinden dışarı çıkılmaz. Görevinizi yapın ve kafamı kesin. Hadi. Neler söylüyorsun oğlum? Bunu nasıl yaparım? Affımı isteyeceksen başımı kestikten sonra iste. Padişah efendimiz kendi emri yerine geldikten sonra ben kulunu affetsin. Ah Tosun Bey. Ah Tosun Bey. Ben senin gibi bir yiğide kıyamam. Ben seni kesemem. Elim dilim varmaz buna. Keseceksin beyim. Lütfen beni isyankar biri olmaya mecbur etme. Yapamam. Seni kesemem. Keseceksin. Kesmek zorundasın bey. Padişah emri tartışılmaz. Biz onun kullarıyız. Kulların görevi padişahın bütün emirlerine riayet etmektir. Yalvarırım bunu benden isteme Tosun Bey. Allah-u Teala bilir ya. Senin gibi korkusuz, gözü pek, padişahına ve devletine bağlı bir yiğidin canını alırsam sonra kıyamete kadar yanarım. Hayır, sen emir kulusun bey. Görevini yapmak zorundasın. Hadi emir ver. Celladı çağır ve başımı kes. Söyledim, yapamam. Yapmam bunu. Demek yapmayacaksın ha? Dur, ne yapıyorsun? Koy kılıcı kınına. Hayır, padişahın emrini yapmayan asillerin başını ben keserim. Hadi emir ver. Hemen celladı çağır ve fermanı yerine getir bey. Yarım saat sonra sırmalı resmi kavuğunu çıkararak başına mütevazı ibadet külahını geçirmiş olan aksakallı bey, tenha odasında seccadesine oturmuş, boynu bükük Yasin okurken, dışarıda hüzünlü ve belirsiz bir yağmur serpediyor, iç avlunun siyah taşlarındaki taze ve sıcak kanlar üstüne sahipleri görünmeyen samimi gözyaşları damlıyordu. Ferman adlı oyunumuzu dinlediniz. İkinci oyunumuz. Kütük. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Ömer Seyfettin. Senaryo Mehmet Mert. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Birazdan dinleyeceğiniz oyun Osmanlı'nın yalnız fiziki kuvvetini, cesaretini, yiğitliğini değil, aynı zamanda ordu komutanlarının ne derece üstün bir harp tekniğine sahip olduğunu da ortaya koymaktadır. Yaver, Şalgo Kalesi'ndeki düşman ne yapıyor şimdi? Saldıracağınızı düşünerek hazırlık yapıyor olmalı Arslan Bey. Boşuna. Ne yaparlarsa yapsınlar, Şalgok Kalesi'ni teslim alacağım. Daha birkaç hafta evvel Boza Kalesi'nde hücumlarımıza karşı durmak isteyen Andrenaki, Mihal Terşi ve Etienne Şoşay nasıl kaleyi teslim etmişse, Şalgok Kalesi'nin komutanı da kalesini öyle teslim edecek. Şalgok Kalesi zaptettiğimiz diğer kalelerden daha yüksek ve daha muhkem. Ama yine de dört bir yandan saldırırsak zapt ederiz beyim. Aslan beyim. Ne var Mehmet? Az önce adım Ali Paşa'dan bir haberci geldi. Sizi görmek istiyor. Gelsin görüşelim. Beyim, paşamın size selamları var. Sağ olsun. Paşamız Dergley Kalesi'ni zapt etti mi? Zapt etti beyim. Lakin çok kanlı çatışmalar oldu. Peki paşamız kale komutanına teslim teklif etmedi mi? Etti beyim. Peki kafir kabul etmedi mi? Hayır, etmediler beyim. Komutanı kimmiş? Zondi isminde bir kahraman. Kahraman mı? Ben onların kahramanlıklarını iyi bilirim çavuş. Verdikleri sözü tutmazlar. Antlaşmayı bozarlar. Elçiye hakaret ederler. Zondi bildiklerinizden değil Aslan Bey. Çok mert bir adamdı. Paşa teslim teklifini kiminle gönderdi? Papaz Marten Uruç Galo ile. Her neyse. Türk elçi gönderseydi mutlaka kafasını keserler, burçlardan aşağı fırlatırlardı. Yanılıyorsunuz beyim. Ali Paşa Türk elçisi gönderseydi de Zondi bunu yapmazdı. Nereden biliyorsun? Zondi'nin elçisi Papaz Marten'e söylediği sözlerden anladım. Ne demiş Zondi? Demiş ki, git paşaya söyle bana teslim teklif etmesin. Bir askere bundan büyük hakaret olmaz. O nasıl savaş adamıysa ben de savaş adamıyım. Ya ölürüm ya galip gelirim. Ama görüyorum ki benim işim bitti. O durmasın. Bütün kuvvetiyle hücum etsin. Ben mutlaka yıkılacak kalenin taşları altında kalmak isterim. Aferin be. Hakikaten mert bir askermiş Zondi. Yalnız mert bir asker değil Aslan Bey. Hem de gayet iyiliksever, cömert biriydi Zondi. Nasıl? Bakın anlatayım. Papaz Marten ordugaha red haberini getirmek için dönerken Zondi onu tutmuş. Önce esir aldığı iki Türk delikanlısını yanına getirmiş. Bunlara gayet kıymetli erguvani elbiseler giydirmiş. Ceplerini altınla doldurmuş. Ve al bunları paşaya götür. Benimle beraber ölmelerini istemiyorum. Çok yiğit gençler. Terbiyelerine dikkat etsin. Devletine iki büyük asker yetiştirmiş olur demiş. Allah Allah. Demek yüksek bir karaktere sahipmiş bu Zondi. Sonra elimize sağ geçen esirlerden işittik. Kalenin avlusuna silahlarını, gümüş takımlarını ve en kıymetli eşyalarını yığarak yakmış. Sahi mi? Evet beyim. Ahırındaki savaş atlarını ağlayarak bizzat kendi eliyle öldürmüş. Son hücumunda bizim asker kalenin kapısını zorladık ve kırdı. Yeniçeriler bir kurşunla yaralanan Zondi'yi sağ olarak yakalamaya çok çalıştılar. Ama mümkün olmadı. O dizüstü çöküp sürünerek her tarafı kılıçla, mızrakla delik deşik olup ölünceye kadar vuruştu. Ya, demek Ali Paşa bu mert düşmanla konuşamadı. Maalesef konuşamadı. Vücuduyla kesik başını kalenin karşısına gömdürdü. Mezarın üstüne bir mızrak, bir bayrak dikilmesini emretti. Aşk olsun Ali Paşa'ya. Ben de olsam aynısını yapardım. Demek her milletten böyle cesur, yiğit savaşçılar çıkabiliyor. Ali Paşa'm kaleyi düzene soktuktan sonra buraya yardım için yanınıza geleceğini söyledi Aslan Bey. Peki. Uzun yoldan geldin. Git dinlen çavuş. Sonra da git Ali Paşa'mıza bizden selam söyle. De ki ona merak etmesin. Aslan Bey Şalgo kalesini kan dökmeden teslim alacaktır. Gönlü rahat etsin. Böyle söyle. Baş üstüne beyim. Ah buyur beyim ama az önce Ali Paşa'nın çavuşuna kaleyi kan dökmeden teslim alacağım mı dedim. Evet yaver. Ben bu işi kan dökülmeden yapılmasını istiyorum. Yani silah top atmadan, kılıçla dövüşmeden mi? Evet öyle. İyi ama bu nasıl olacak Aslan Bey'im? Şalgo Kalesi komutanı teslim olması için yaptığımız teklifi reddetti. Bakma sen reddetmesine. Kahraman olduğu için yapmadı bunu. Bu demektir ki ölene kadar savaşacak. Hayır öyle değil yaver. O sayımızın ve silahımızın yetersiz olduğunu biliyor. Bunun için kabul etmedi barış teklifimizi. Bu daha da kötü değil mi Aslan Bey? Ama komutanın unuttuğu bir şey var. Ben Aslan Bey olarak bugüne kadar kuşattığım her kaleyi zapt ettim. Birkaç gün içinde bu kaleyi de zapt edeceğim. Birkaç günde mi? Zor zapt ederiz beyim. Neden inanmıyorsun? Daha bu kaleye tek bir tüfek bile atılmadı. Silah atılmasa da alacağım. Nasıl yapacaksınız bunu beyim? Senin aklın ermez. Hava biraz kapansın görürsün. Yani kaleyi hiç topa tutmadan mı hücum edeceğiz? Yok hayır. Nasıl yapacağız? Havanın kapanmasını bekle dedim ya. Göreceksin. İyi. Komutanımız Aslan Bey daha ne bekliyor? Neden kaleye hücum etmiyoruz? Evet, topumuz tüfeğimiz hazır. Beyimiz destur desin hemen kaleyi zapt edelim. Evet. İki topumuz var. Bu kaleyi yerle bir etmemiz için yeterli. Biz bundan daha dayanıklı kaleleri bile zapt ettik. Burasını haydi haydi ele geçiririz. Merak etmeyin. Aslan Bey'imizin vardır elbet bir düşündüğü. Onun düşmandan korkmadığını, çekinmediğini bilirsiniz. Buraya gelinceye kadar tam 3 kaleyi çarpışarak ele geçirmedik mi? Evet, doğru. Doğru, haklı var. Bekleyip ne olduğunu göreceğiz bakalım. Bir haftadır kalemiz muhasara altında. Türkler saldırmak için neyi bekliyor ki? Önce sinirlerimizin bozulmasını, sonra da kaleyi teslim etmemizi bekliyorlar. Asla. Neden kaleyi teslim edelim ki? Onlardan hem sayıca hem de silah ve teçhizat bakımından çok üstünüz. Aylarca çarpışsak bile kaleyi zapt edemezler. Bu hiç belli olmaz kumandan. Ne demek istiyorsun? Dikkat edin, karşımızdaki Aslan Bey Türklerin en akıllı, en korkusuz ve en iyi komutanlarından biri. Bugüne kadar kuşattığı her kaleyi zapt etmekle ünlüdür. Madem öyle, hücum etmek için neyi bekliyor? Daha tek bir kurşun bile atmadılar. Aralarına saldığımız casuslar Ali Paşa'nın askerleriyle yardıma geleceğini söyledi. Ali Paşa mı? Evet komutanım. Geçenlerde Dregley Kalesi'ni müthiş bir çarpışma sonunda teslim almış. Paşa, kale komutanı Zonti'ye silahlarını bırakıp teslim olmasını söylemiş. Zonti cesur bir komutandır. Teklifini kabul ettiğini sanmam. Zaten o da etmemiş efendim. Bunun üzerine paşa askerleriyle kaleye saldırmış. Müthiş bir çarpışma olmuş. Ama bizimkiler kumandanları Zonti kadar cesur olmadığından paşa kaleyi ele geçirmiş. Kaledekilerin hemen hepsi çarpışmada ölmüş. Ali Paşa da gelse kaleyi teslim etmem. Bu kale hem yüksek hem de sağlamdır. Peki Türklerin topu kale duvarlarını yıkamaz mı? Hayır. Getirdikleri iki topu da gördüm. Duvarlara tesir etmez. Ayrıca asker duvarlara tırmanıp içeride giremez. Aslan Bey! Neden devamlı olarak havaya bakıyorsunuz beyim? Bozmasını bekliyorum da ondan. Ama pek bozacağı da benzemiyor. Ah, biraz sis olsa. O bile yeter bana. Yani kaleyi zapt etmek için havanın kötülemesini mi bekliyorsunuz? Evet yaver. Bütün planımı buna göre ayarladım. Beyim, af buyur ama planını söyler misin? Hayır. Bunu ancak tatbik ettiğim zaman görürsünüz. Birkaç güne kadar Ali Paşa askeriyle burada olur. Sayımız 7000'i bulur. O zaman saldırıya geçeriz. Biliyorum yaver. Lakin mesele saldırmadan kaleyi ele geçirmekte. Ali Paşa gelir de kuvvetlerimizi birleştirirsek... O zaman Tofel Pallavicini kalesini zapt ederiz. Rüzgar çıktı. Umarım rüzgarla birlikte havada kapanır. Ne dersin yaver? Olabilir beyim. Rüzgar yağmur bulutlarını getirebilir. Bakalım. Yarın olsun, bir uyanmak kısmet olsun hele. O zaman göreceğiz havanın durumunu. Hava umduğunuz gibi olursa saldırıya geçecek miyiz beyim? Hayır, hemen değil. Aslan Bey! Aslan Bey! Ne var, ne oldu? Nedir bu halin? Hava efendim. Dışarıya gelip bakın, hava fena kapandı. Sahi mi diyorsun? Ha? Bu harika bir haber. Sis içinde beyim. Her taraf beyaz dumanlarla kaplandı. Adeta bir adım ötemizi göremiyorum. İşte beklediğim buydu. Hadi gel dışarı çıkalım yaver. Bakın beyim havaya. Güzel. Çok güzel. Tam istediğim gibi. Sisten az ötemizdeki kaleyi dahi göremiyoruz. Ben gidiyorum yani. Nereye beyim? Ormana. Ormanın içlerine. Siz atımı hazırlayın. Yalnız asker vermemi ister misiniz beyim? Hayır, yalnız gideceğim yaver. Nasıl isterseniz beyim. Aslan Bey nereye gidiyor böyle? Ormana. Ormanda ne var ki? Bilmiyorum. Bunca yıl Arslan Bey'in yaverliğini yaparım. Onlarca savaşa katıldım. Onu hiç böyle görmedim. Bu kaleyi kuşattığımızdan beri hep düşünceli. Ormana yalnız mı gitti? Evet. Yanına da kimseyi almadı. Neler planladığını ancak Allah bilir. Beni emretmişsin beyim. Evet yaver. Git bütün subayları, çavuşları çadırıma çağır. Başüstüne beyim. Ağalar, beni dinleyin. Dışarıda korkunç bir sis var. Göz gözü görmüyor. İşte ben hep bu anı bekliyordum. Allah'ın izniyle bugün kaleyi alacağız. İnşallah, inşallah. Saldırıya ne zaman geçiyoruz beyim? Ben döndükten sonra. Yere mi gidiyorsun? Evet, ormana. Bir iki saat sonra döneceğim. Bu arada sizler hepiniz hazır olun. Siz gelmeden ben toplarımla kaleyi dövmeye başlayayım mı beyim? Ay topçubaşı. Senin iki topunun güllesine ihtiyacım yok. Yalnız bize çok gürültü yap yeter. Nasıl gürültü beyim, anlamadım. Topları yerinden kımıldat. Topçularını kalenin bedenlerine doğru yaklaştır. Avazları çıktığı kadar... Hea mola! İsa diye bağırdı. Yine anlamadım benim kusuruma bak. Anlamadın mı? Senden gürültü çıkartmanı istiyorum topçubaşı. Kaledeki kafir kendisine saldıracağımızı sansın. Pekala beyim. Siz ağalar. Siz de askerlerinizi savaş düzeniyle kaleye yaklaştırın. Mümkün olduğu kadar kaleye iyice yaklaşıp çok gürültü çıkartın. Nasıl olsa sisten dolayı kaledekiler sizi görüp de ateş edemez. Heya mola çektirin. Savaş naraları attırın. Mehter savaş müziği vursun. Hadi dışarı çıkıp hemen başlayın. Göreyim sizi. Sana gelince yaver. Buyur beyim. Sen de yanına içi adam al ve gerideki değirmenli çiftliğinde biriktirdiğim 50 mandayı hemen buraya sür. Burca giden yolun yanında hazır tut ve beni orada bekle. Baş üstüne beyim. Hadi çabuk ol. Ben ormana gidiyorum. Hey ya Moğla! Türkler saldırıya mı geçti? Hey Moğla, hey! Siz her tarafı kapamış komutanım. Göremiyorum ama savaşa hazırlandıkları belli. Topların çıkarttığı sesi duyuyor musun? Bize doğru yaklaşıyorlar. Yalnız toplarına değil komutan. Çıkan seslerden askerlerin de kaleye yaklaştığını duyuyorum. Birazdan saldırıya geçecekler galiba. Birazdan saldırıya geçecekleri kesin. Baksanıza savaş müziği çalıyorlar. Haklısın. Türkler bu müziği çaldı mı hücuma geçiyorlar demektir. Hadi hemen git askerleri uyandır. Buraya gelsinler. Topçular da toplarının başına. Sesli komutan. Çabuk olun. Türkler saldırıya geçecek. Silah başına. Silah başına. Silah başına. Silah başına. Ağalar. Subaylar. Çavuşlar. Hepiniz beni dinleyin. Birazdan sis açılmaya başlayacak. Sis açılmaya başladığı anda askeri susturacaksınız. Ama savaşacakmış gibi kurşun ve ok menziline kadar kalenin önüne yürüyeceksiniz. Daha fazla ilerlemek yok. Sakın ha ateş açmayacaksınız. İyi ama Arslan Bey'im, hem hücum etmeyeceğiz hem ateş etmeyeceğiz. Peki biz bu kaleyi nasıl zapt edeceğiz? Ben önce gidip düşmana teslim olmasını teklif edeceğim. İyi ama beyim, sen daha önce de kafire teslim olmayı teklif etmiştin. Kabul etmemişlerdi. Şimdi neden kabul etsinler ki? Edecekler. Etmek zorundalar. Hadi. Şimdi askerinizin başına gidin ve sis açılmaya başladığı anda dediklerimi yapın. Hadi bakalım. Buyurunuz başımız üstüne beyim. Şuraya bakın, şuraya bakın. Sis açılmaya başladı. Hadi, hadi hemen askere sıkma bir dönelim. Komutan Aslan Bey. Susun. Sis dağılıyor. İşte Türkleri görüyorum. Vay canına. Kalemize bayağı yaklaşmışlar. Çabuk! Herkes silah başına. Mevzilere dağılın. Türkler yaklaşınca ateş açın. Şuraya bakın komutan. Beyaz bayraklı biri buraya doğru geliyor. Evet, buraya doğru geliyor. Elçi olsa gerek. Birazdan ne istediğini öğreniriz. Beni dinleyin. Gelen Türklerin elçisi. Kimse ateş etmesin. Hey Breşşago muhafızları. Ben padişahımızın dedesine, sizin kralınızın memleketlerinden büyük yerler zapt etmiş Bosna valisi Yahya Paşa'nın torunlarındanım. Adım Arslan Bey. Ne var? Ne istiyorsun? Ceddim Hamza Beli Bey daha 14 yaşındayken sizin ordunuzu perişan etmiş, Viyana kuşatmasında Viyenberg önünde şan almıştır. Ben hangi kaleye gitsem geriye boş dönmedim. Daha geçen gün iki küçük topla Boza Kalesi'ni yerle bir ettim. Mihal Terşi, Etienne Şoşay, Andrenaki gibi kahramanlarınıza canlarını bağışladım. Hadi gelin, siz de teslim olun. Boş yere kanınızı döktürmeyin. Sizlerin de canını bağışlayayım. Şartınız nedir? şartım filan yok. Biz teslim olanın canına kıymayız. Teslim olmazsanız 5 dakika sonra kalenin içinde canlı bir adam bile kalmaz. Çok yüksekten atıyorsun Aslan Bey. Neyine güveniyorsun da bizim şartsız teslim olmamızı istiyorsun? Karşınızdaki yolun dediği üzerinde bir şey görüyor musunuz? İyice bakın oraya. Top geçirmişler bakalım. Şuraya bak komutan. Dediğin orada kocaman bir top var. Bugüne kadar hiç böylesini görmemiştim. Haklısın. Bunun güllesi de çok büyüktür. Evet görüyoruz. Bir top var orada. Ne olmuş? Evet. Bir top ama başka toplara benzemeyen bir top. Hala anlamadınız mı? Babalarınızdan işitmediniz mi? 50 mandayla buraya getirdiğim bu topun 2 güllesi binlerce şalgo kuvvetinde olan İstanbul kalelerini tuzla buz etmişti. Bu top İstanbul'u alan toptur bre komutan. Anlamadın mı hala? Yandık komutan. Eğer bu top o topsa taş üstünde taş kalmaz bu kalede. Bir kere ateş edeceğim. İkinci atıma gerek yok. Ne kaleniz kalacak ne de kendiniz. Eğer teslim olmazsanız hepiniz o kalede öleceksiniz. Size teslim olmanız için 1 saat veriyorum. Eğer 1 saat sonra kale burcuna beyaz bayrak çekmezseniz İstanbul surlarını yıkan o eşsiz top gülle yağdırmaya başlayacak. Ne yapacağız komutan? Ne yapacağız komutan? Bilmiyorum. Bu hiç hesapta yoktu. Baksanıza top ne kadar da büyük. Hiç böyle büyüğünü görmemiştim. Aslan Bey'in söyledikleri doğru galiba. Topu çeken 50 manda da burada baksanıza. Durum kötü efendim. Eğer teslim olmazsak hepimiz ölürüz. Bilmiyorum. Düşünmem lazım. Şimdi Aslan Bey'in bir haftadır ne beklediği ortaya çıktı. Meğer bu topun gelmesini bekliyormuş. Evet. Hem de İstanbul'dan getirtmiş. Bunun bir güllesi Şalgo Kalesi'ne yeter de artar bize. Hirro! Hey şuraya bakın. Şalgo Kalesi'nin burcuna bayrak çektiler. Beyaz bayrak, beyaz bayrak. Beyaz bayrak, beyaz bayrak. Yaşasın. Teslim oluyorlar. Teslim oluyorlar. Çabuk Aslan Bey haber verelim. Ben yürü. Şimdi haber veririm. Hadi bakalım. Gidiyor. Beyim, Aslan Beyim. Çabuk dışarı gelin beyim. Ne oldu yaver? Beyaz bayrak çektiler beyim. Kalenin tepesinde beyaz bayrak sallanıyor. Beyaz bayrak mı? Aha. Güzel. Demek teslim olmayı kabul ettiler. Hadi hemen gidip kaleyi teslim alalım. Herkes silahlarını ve değerli eşyalarını bırakacak. Aksi hareket eden cezalandırılacaktır. Silahlarınızı atarak çıkın kaleden. Hadi, hadi, hadi, hadi. Sözünüze güvendik. Silahlarımızı bırakarak teslim olduk Aslan Bey. Siz de sözünüzü tutun. Korkmayın komutanım. Hepinizin hayatı bağışlanmıştır. Biz anlaşmayı bozmayız. Bu arada 50 mandayla İstanbul'dan getirdiğim o topu görmek ister misiniz? Evet, o korkunç topu görmeyi çok isterim. Zira bizi teslime zorlayan siz değil, o oldu Aslan Bey. O halde gelin benimle. Muhteşem. İşte bakın, muhteşem topumuz. Bunun büyüklüğüne bakın. Sizin böyle topunuz var mı komutan? Hayır. Peki niçin yapmıyorsunuz? Bilmiyorum. Bu topu İstanbul'dan buraya kaç günde getirdiniz? Getirmek mi? Hayır getirmedim. Burada 1 hafta içinde kendim yaptım bunu komutan. Ne? Kendiniz mi yaptınız? Evet. Bizzat kendim yaptım. Öyle uzaktan bakmayın. Yaklaşın. Daha yakından inceleyin. Çünkü bu topu yaşadığınız sürece unutamayacaksınız. Yaklaşın yaklaşın komutan. Siz de asilzadeler, şövalyeler. Çekinmeyin, yaklaşın. Evet, elleyebilirsiniz. Tabii, tabii, tabii. Ya ama bu ne biçim top? Nasıl? Beğenmediniz mi yoksa? Bunun deliği nerede? Bu top gülleyi nereden atıyor? Olamaz. Bu top falan değil komutan. Bu bir kütük. Ne? Kütük mü? Nasıl yani? Şövalyeniz doğru söylüyor komutan. Basbayağı bir kütük işte. Sizin top sandığınız siyaha boyanmış ağaç kütüğünden başka bir şey değil. Ne? Kandırıldık mı yani? Ha şunu bileydiniz. ama bu yaptığınız yiğitlik değil. Ya demek yiğitlik değil ha? Evet değil. Bizim yaptığımız yiğitlik değil de sizin henüz bir kere bile patlamayan bir toptan korkarak hemen teslim oluvermeniz yiğitlik mi yani? Unutmayın komutan. Bu size ders olsun. Savaş sadece topla tüfekle kazanılmaz. Cesaretin yanında akıl da şarttır. Biz Türkleri sizlerden ayıran en önemli özellik de budur işte. Şimdi gidin ve komutanız altındaki Şalgo Kalesi'ni tek bir kurşun bile atmadan nasıl teslim ettiğinizi krallarınıza, imparatorlarınıza anlatın. Kütük adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.